أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumil hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse dört ayet okuyacağım. Tarık suresinden 5-8 arası dört ayeti kerime okuyacağım. Ayetler bize nereden geldiğimizi hatırlatıyor. Kibirlenmememiz gerektiğini, bizi nasıl yarattığını Allahü Teala Hazretleri bu ayetlerde bildiriyor ve Kur'an mucizesinden bahsediyor. İnsan sözü olmadığının delilleri buradaki ayetler. Kur'an insan sözü mü değil mi? İslam'a inanmayanlar, ateistler ya da deistler Kur'an'ın insan uydurması olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ın bunu uydurduğunu iddia ediyorlar. Bu ayet-i kerimelerde Kur'an'ın insan sözü olmadığının bir başka delili. Zaten birçok sohbetimizde bu delilleri vermiştik. Ama bu ayetlerde bu delillerden bazılarını içeriyor. Bunları da konuşmamız gerekiyor bu akşam. İnşallah Mevla Teala ibret alanlardan, nasip alanlardan etsin bizleri. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak azim olan Allah doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ. Öyleyse insan baksın. فَلْيَنْزُرْ baksın o zaman. الْاِنْسَانُ insan baksın o zaman. مِمَّ خُلِقُ neden yaratıldığına baksın o zaman. Allah-u Teala Hazretleri insanı bu dünyada var ettikten sonra bazen çok nimet vermiştir. Hayatı içinde bazen çok nimet, bazen az nimet vermiştir. Nimeti çekip almıştır, azaltmıştır. Onu yoklukla sınamıştır. Çok nimet verdiği insanların onda sekizi, onda dokuzu sapmıştır, kibirlenmiştir, gururlanmıştır Allah'a başkaldırıcısına. Gururlanmıştır. Nimet, kulların tamamı nimet istiyor. Ama işin gerçeği şu ki, nimeti elde eden on kulun sekizi azıyor. Allah-u Teala Hazretleri kitabı Kur'an'da diyor ki, biz dileseydik hepinizi zengin yapardık. Ama hepiniz azardınız. Bakın, insan fıtratını en iyi kim bilir? Yaratıcı kimse o bilir. Allah Teala Hazretleri bizi örneksiz bir şekilde yarattığı için bizim fıtratımızı, tabiatımızı ve zayıflıklarımızı en iyi o bilir. Şimdi dileseydik diyor, bizim için hepinizi zengin yapmak çok basit, çok kolay. Cennette herkes zengin olacak. Bak demek ki yapabiliyor. Ama biz bunu böyle yapmadık çünkü hepinizi zengin yapsaydık azardınız. Yeryüzünde Allah'a kulluk yapan, kul olduğunu idrak eden, düşünen ve halkı düzeltmek için fedakarlıkta bulunan kimse kalmazdı. Biz böyle yapmadık. Çoğunluğunu fakir yaptı, azınlığını zengin yaptı. Her iki grubu da bunlarla sınadı, denedi. Şimdi zenginlik verdiği yahut da farklı nimetler, farklı güzellikler verdiği bazı adam vardır. Zengin değildir ama siması, fiziği diğerlerinden çok daha güzeldir. Bazı adam vardır, siması iyi değildir fakat öyle bir ses vermiştir ki Allah-u Teala, o onun için bir fitnedir. Çok güzel bir ses vermiştir. Onu sesle sınav ediyor demektir. Bir şarkıcı olabilir, fıtratını satabilir, dinini satabilir, İslam'a aykırı şarkılar yapabilir. Çünkü Allah onu sesle sınıyor. Bakın, nimet verdiği kulları böyle sınıyor. Bu kulların büyük çoğunluğu da neden yaratıldığını unutuyor, varoluş sebebini unutuyor, gaflete dalıyor ve Allah'a baş kaldırıyor, kibirleniyor. Gururlanıyor. Allah-u Teala Hazretleri bu gururlananlara ne diyor? Şu halde bir bak. Seni ben neden var ettim? Neden yarattım? Geliş yerini bana bir söyle. Bir bak oraya. Sen neyinle gururlanıyorsun? Neyinle kibirleniyorsun? Sahip olduğun hiçbir şey yok ki. Kibirlendiğin anda, gururlandığın anda öfke de hemen peşinden gelir. Şeytan der ki bir adamı ben iki yerde imansız yaparım. İki yerde adamın imanını alırım. Bir, şehvet anı. İki, öfke anı. Bakın, şehvet ve öfke geldiği anda gözlerimize perde iner. Başka bir adamı öldüren katile polis ya da savcılık sorar. Der ki, neden yaptın? Gözlerim karardı. Savcı bey, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gözlerim karardı. Ne bu? Aşırı öfke hali. Şeytanların tazyiki, cinlerin tazyiki, aşırı öfkelenmesi ve yatacağı 20 seneyi, 25 seneyi düşünmeme hali. Öfke. Adamı burada küfre götürür. Şehvet adamı son noktada küfre götürür. Ne olursa olsun. Günahsa kabul etmiyorum ya, böyle günah mı olur? Bu kadar lezzetli bir şey günah olabilir mi? Der. Adam zina etse, 100 kere zina etse, tövbe etse Müslümandır. Affı için kapı açıktır. Ama adam bir kere zina etse, ben bunun günah olduğuna inanmıyorum dese kafirdir. Açık zina ayetlerini inkar etmiş olur. Bakın, ikisi arasındaki farkı görüyor musunuz? Biri zinakar, devamlı zina ediyor ama tövbeli bir Müslüman. Hesabını ahirette Allah'a verir. Müslüman gibi gömülür. Öbür adamsa zinanın suç olduğuna inanmıyor. Zina ayetlerinin tamamını inkar ediyor. Aralarında böyle bir fark var. Bu adamın cenaze namazı kılınmaz. Şu halde öfke anı geldiğinde çok dikkatli olacaksın. Çok sabırlı olacaksın, yutacaksın. Bakın, biri seni öfkelendirdiğinde düşünmekle suç işlemek arasında geçen 10 saniye vardır. Çok öfkelendirir biri seni yaptığı bir işle. Düşünmekle suç işlemek arasında bir 10 saniyelik zaman dilimin var senin. Bu 10 saniye içinde yapacağın ya da durduracağın hamle, hayatının geri kalanında hür mü olacaksın, köle mi olacaksın, hapis mi olacaksın bildirir. Öldürülecek misin yoksa özgür bir şekilde hayat mı süreceksin bunu gösterir. 10 saniye bakın. 1 saniye ile 10 saniye arasında o öfkelendiğin anda bir an var. Burada ya durup düşüneceksin ya da o içine gelmiş olan öfke anını, öfke halini, ciğerlerini kaplamış olan ateşi susturacaksın, söndüreceksin ve hayatına devam edeceksin. 10 saniye. İşte o 10 saniyeyle Allah seni imtihan eder, sınav eder. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, biriniz öfkelendiğinde olay o kadar şiddetli, o kadar tehlikeli ki, Efendimiz Aleyhisselam öfkelendiğimizde ne yapmamız gerektiğini bize bildiriyor. Biri seni öfkelendirdiğinde ayaktaysan otur. Ayakta olduğun anda oturmak sakin olmak demektir. Eklemlerin gevşer, daha bir rahatlarsın. Ayakta olmak demek omurgadan itibaren bütün eklemlerin sıkı, bütün kasların çalışıyor demektir. Oturduğun zaman kasların %70'i gevşer. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Öfken geçmezse, oturuyorken de öfken geçmezse uzan. Yat, uzan. Kaslarının %90'ı. %90'ı tamamen mafsallar kendini bıraksın. Daha bir rahatla. Yine hala öfken geçmiyorsa abdest al. Ki su ateşi söndürür. Hadisi böyle bitiriyor. Su ne? Sabır. Feyiz, muhabbet. Ateş ne? Öfke. Hiddet. Su sabırla, o abdest suyuyla, aldığın abdestle şeytanları kovacaksın. Ve o öfke hali bitecek. Sakinleşeceksin. Selim bir kalb ile o olayı atlatacaksın. O sınavı atlatacaksın. Niye Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki sabır musibetin geldiği ilk anda gösterilendir. İlk an. O an en öfkeli olduğumuz andır ve şeytan bize devamlı buradan gelir ve şöyle der. Seni mi buldu ya? Niye Allah sana böyle musibet? Sen ne yaptın ki ya? Konuşur o, devamlı konuşur. Ve ağzından birkaç kelime çıkartmak ister. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sabır musibetin ilk geldiği anda gösterilendir. İlk an çok öfkelisin, çok hiddetlisin. O anda sabır göstereceksin. Ve bu sınavı kaybetmemeye çalışacaksın. İşte buna öfke denir. Efendimiz Aleyhisselam'a sahabeden bir tanesi geliyor. Zaman zaman kapıldığı öfkelerden pişman olan bir sahabi. Diyor ki, ey Allah Resulü, bana bir tavsiyede bulun. Ben sadece onu yaparak cennete gireyim. Bir tek tavsiyede bulun bana. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Öfkelendiğin zaman öfkeni yut. Öfkeni yut. Öfkeni yut. Çünkü bu öfke çok çok kritik, çok hassas bir sınav. Allah-u Teala bizi iki şeyle çok ağır sınav etti. Bir, şehvet. Özellikle erkeklerin şehvete düşkünlüğü kadınlardan daha fazladır. İkincisi, öfke. Yine erkekler fiziki olarak daha kuvvetli yaratıldığı için kadınlara göre daha fazla öfkelenirler. Cinayet, dövme, kırma, vurma, zarar verme, gasp, bunlar erkeklerde çok daha fazla olur. Çünkü fiziki kuvvet olarak Allah bizi sınav ediyor. Bu iki halde Müslüman kardeşler, gururlanmayacaksın, kibirlenmeyeceksin ve yutacaksın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın diyor Allah-u Teala Hazretleri. Sen neyinle gururlanıyorsun, neyinle kibirleniyorsun ya? فَلْيَنْزُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ Devam etti Allah'ımız. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقْ O fışkıran bir suyun bir kısmından yaratıldı. مِنْ مَاءٍ Suyun bir kısmı, دَافِقْ fışkıran, düşen, dökülen, atılan. دَافِقْ atılan, fışkıran demek. Fışkıran bir suyun bir kısmından yaratıldı. Menidir bu. Sen gele gele meniden, pis bir sudan geldin. Elbisenin üzerinde ya da yerde falan bir meni görsen, aman aman temizlemem lazım, iğrenç bir şey bu dersin. Pis. O elbiseyle kıldığın namaz kabul olmaz. Hemen temizlemen gerekiyor. Sen buradan yaratıldın. Geldiğin noktaya bir bak. Gururlanacak, kibirlenecek neyin var diyor Allah-u Teala Hazretleri. Ne zaman gururlansan, ne zaman Allah'ın memnun olmadığı bir iş yapsan kendine ceza vereceksin. Çocuksu bir iş yaptığın zaman tıpkı çocuğuna ceza veriyor gibi, çocuğun herhangi bir sözünü dinlemediği zaman ne yaparsın? Müslüman dövmez. Müslüman ceza verir. Ceza nedir? Sevdiği bir şeyi onun elinden almak. Bir süre elinden alacaksın. Ya da alıştığı bir şeylere engel olacaksın. Televizyon izlemekte, işte spor yapmakta, oyun oynamakta falan. Bunları çocuktan aldığın zaman bu ona cezadır. Müslüman dövmez. Müslüman ceza verir. Şimdi Allah'ın istemediği herhangi bir şeyi nefsin sana dayatırsa ya da şeytanın telkiniyle işlersen, bir çocuğa ceza verir gibi nefsine ceza vereceksin. Alışkanlıklarından bazılarını keseceksin bir müddet. Nefsini temizleyebilmek için çocuklaşmalısın. Çocuk çocuğa ceza verir gibi ona ceza vermelisin. Bu nefsi terbiye etmek çok önemlidir. Allah-u Teala Hazretleri nefsin basamaklarını, yedi mertebeyi boşuna yaratmadı. Devamlı üzerine çalışacaksın. Onu terbiye edebilmek için devamlı surette hamle yapacaksın ve düzeltmek için Allah-u Teala'dan yardım dileyeceksin. Bu yardımı Allah-u Teala sana verdiği anda artık işin çok daha kolaydır, çok daha basittir. Hiç yapamam dediğin şeyleri kolay bir şekilde işlemeye yapmaya başlarsın. Ben namaz kılabileceğimi düşünmüyorum diyen bir sürü adam beş vakit namaz kılıyor şu anda aranızda ya da ekranları başında. Pandemi yüzünden halkı davet edemiyoruz. Beş vakit yapamam hocam diyen bir sürü adam var. Bizi takip eden, bizi izleyen. Bunlar bırak beş vakti, nafile namaz kılmaya başladılar. Beş vakti yapmak şöyle dursun, üzerine Muhammed Aleyhisselam'ın kıldığı nafileleri kılmaya başladılar. Nereden oluyor bu? Bak, nefsini terbiye etme yoluna girdiğin zaman Allah işlerini kolaylaştırır. Allah bir kula yardım ettiği zaman hiç yapamam dediği şeyleri çok kolay yapmaya başlar. İnsanlara faydalı olur. İnsanların imanlarını kurtarmaya başlar. Bundan da büyük bir amel, bir ecir yoktur kardeşler. Yine nefsi terbiye etmek, kalbi temizlemek. Yaptığımız her günahla beraber kalbe bir kir bulaşır. Ruha bir kir bulaşır. Ruhun üzerine ince bir zarla, bir zift, bir karalık kaplamaya başlar. Bu sefer kişi Allah'ı istememeye başlar. Bunu nasıl temizleyeceğiz peki? Ağlamak ile temizleyeceksin. Ağlamak ile. Ağlamak istifra etmek gibidir. Nasıl ki bir adamın midesi bulandığında kendini iyi hissetmez, sıkıntılı hisseder. İstifra ettiği zaman o midesindeki rahatsızlık, hastalık ve iltihap dışarıya çıktığı anda oh çok şükür rahatladım der. Ağlamak da aynı istifra etmek gibidir. İstifra eden, kusan bir adam, yani ağlayan bir adam Allah korkusuyla, Allah'a olan saygıyla yaptığı işin pişmanlığıyla, nedametle ağlayan, gözyaşı döken bir adam Allah'ın cehennem azabını tatmaz. Yedi zümreden bahseder Muhammed Aleyhisselam. Mahşer günü herkes güneşin bir mızrak boyu yaklaşacağı anda terinde boğulurken, yedi zümre insan arşın gölgesi altında Allah'ın nimet verdiği kullardan olacak. Bunlardan bir tanesi kim? Sırf Allah korkusuyla gözyaşı döken kul. Sırf Allah korkusuyla. Ona olan saygısından, sevgisinden dolayı Allah'ım ben zina ettim, af diliyorum. Yaptım. Ben faizle uğraştım, iştigal ettim, af diliyorum. Ben bunu yaptım, sana ayan, sen bunu biliyorsun. Tövbe ediyorum ve bir daha yapmayacağıma huzurunda söz veriyorum. Bunu derken gözyaşıyla beraber yaparsa gözyaşı en büyük tövbedir. Gözyaşı en büyük nedamettir, pişmanlığın asli bir göstergesidir gözyaşı. Yaptığı anda kalbindeki o kirler su ile beraber, akan su ile beraber dökülmeye başlar. Kalp temizlenmeye başlar. Kalbin temizlenmesinin en büyük işareti nedir? İbadetlerin okula kolay gelmesi. Namazın, zikrin, orucun, zekatın, kurbanın okula çok kolay gelmesi ya. Hayatı boyunca kurban kesmemiş adam heyecanla kurban bayramını bekliyor. Bayram namazımı kılacağım, hayatımda ilk defa kurban keseceğim. Neden bu adam böyle oldu? Çünkü bu adam 3 ay önce namaza başladı. Bu adamın kalbi, ruhu temizlenmeye başladığı için namaza başladı, zikre başladı, ilme, sohbetlere başladı. Peşinden Müslümanlığın vazifelerinden bir tanesi olan kurban ibadetini yapmak için hamle yapmak istiyor. Ve bayram namazını bekliyor. Bayram namazından önce kestiğin kurban sadaka olur. Kurban borcunu kapatmış olmazsın. Bayram namazını kıldıktan ve hutbeyi dinledikten sonra hemen sonra kestiğin kurban borcundan düşer. Müslüman kardeşlerimiz Allah nasip ederse cuma günü, bayramın ilk günü olacak. İlk gününden işte üçüncü günü ikindi vaktine kadar biz bu kurbanı Allah'ın izniyle kesmeye gayret göstereceğiz. Uyanık esnaflar ikinci günü, üçüncü günü piyasaya çıkıyorlar. Daha ucuza kapatalım kurbanı diye. Olabilir. Fetvada sorunu yok. Üçüncü günü ikindi vaktine kadar kurban bakabilirsiniz. Bulabilirsiniz, kesersiniz. Fetvada bir sıkıntı yok. Yine bakabilirsin. Bütçene göre bir kurban bakacaksın. Ama ben bütün Müslüman kardeşlerimin kesmemenin değil, kurban kesmenin yollarını aramalarını tavsiye ediyorum. İşte bunlar Allah'ımızın bize bildirdiği ayet-i kerimeler. Fışkırıp gelen bir sudan yaratılmış bir adam ya da bir kadın nasıl oluyor da kendisine verdiğim bazı nimetlerin akabinde kibirleniyor, gururlanıyor ve bana baş kaldırmaya başlıyor. Ben ibadetin Allah'a karşı bir borç olduğuna inanmıyorum demeye başlıyor. Fantezi yapıyor, felsefe yapıyor. Nasıl ya? Allah-u Teala farz kıldım diyor. Farz demek borç demektir. Zekatı farz kıldım, orucu farz kıldım, namazı farz kıldım. Kutibe, yazdım. Yazdım demek farz kıldım demektir Arapçada. Şimdi herhangi bir şeyi farz kıldım dediği zaman buna borç denir. Yapmak zorundasın. Vaktinde yapamadığın zaman borcu geç de olsa ödeyeceksin. Senin bir adama borcun olduğu zaman, adama dediğin zaman 2 ay sonra sana söz veriyorum bu borcu ödeyeceğim Ahmet abi dediğin zaman. 2 ay geldi o borcu ödeyemedin. O borç senden düşüyor mu? Abi vakti geldi ödeyemedim artık işte ahirette bakarız artık. Bunu diyor musun adama? Demiyorsun. 2 ay ödeyemedim. 1 ay sonra ödüyorsun. O borç hala senin borcun değil mi kardeş? O borç kalkmadı. Biz mealciler gibi, Muhammedsiz Müslümanlar mealciler gibi ya da Vehhabiler gibi Muhammed Aleyhisselam'dan kopuk değiliz. Orucun kazası olduğu gibi namazın da kazası vardır. Zekatın da kazası vardır. Haccın da kazası vardır. Sen haccı yaptın, geldin, kafir eden sözlerden bir tanesini söyledin. Ben size bugün de faizin haram olduğuna inanmıyorum. Artık her tarafta faiz çok meşru, çok alabildiğine genişlemiş bir sistem. Bugün ben faizin haram olduğuna inanmıyorum diyen bir hacı düşünün. Hacı, 3 defa hacı gitmiş. Bu adam kafir oldu. Söylediği bu söz sebebiyle Allah'ın hükmünü inkar ettik, dinden çıktı. 2, hac ibadeti reddoldu. Haccı yapmamış sayıldı. Zengin ise bir daha hacca gitmek zorunda. Haccını kaza etmek zorunda. Bak haccın bile kazası var. Orucun kazası varsa ey Vehhabi. Orucun kazası var mı? Vehhabi'ye sordum. Vehhabi dedi ki evet orucun kazası var. Namaz? Namaz mı üstündür Muhammed Aleyhisselam'ın dininde? Oruç mu üstündür? Oruç 12 ayda bir aydır. Namaz 12 ayda 12 aydır. Ve her gün vardır. Oruç her gün yoktur. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın dininde namaz oruçtan üstündür ve daha ağır bir ibadettir. Böyle bir şey. Şimdi Necip Fazıl'a, Üstad Necip Fazıl'a diyorlar ki Allah bize adliyle tecelli etsin Üstad. Adliyle yani adaletiyle tecelli etsin. Bir duasını Üstad'a söylüyor. Necip Fazıl diyor ki hayır. Allah bize adliyle tecelli etmesin, fazlıyla tecelli etsin. Bizi hiçbir değerimiz olmadığı halde fazlıyla mükafatlandırsın. Eğer bizi adliyle tecelli ederse biz yanarız. Neden böyle söylüyor? Çünkü hesap çok basit. Bir günde Allah bize kaç saat verdi? Sabahtan akşama kadar, akşamdan diğer sabaha kadar. Toplamda bir günde kaç saat geçiriyoruz? 24. 24 saatin eğer adliyle tecelli etse, adaletse mesele, 24 saatin kaç saatini biz kendimize ayırmamız lazım? Kaç saatini bizi yaratan ayırmamız lazım? 12 saati kendimize ise, yeme, içme, uyuma, eğlence, gezme, çalışma, 12 saatini kendimize ayıracaksak, 12 saatini de Rabbimize ayırmamız lazım. Adalet bu değil midir? 24'te yarı yarıya, %50. 50-50. Bizden ne kadar istiyor? Allah bir günde bizden ne kadar istiyor? 1 saat. 23 saat sana, 1 saat bana. O da benim için değil, senin için, senin eğitimin için. Senin nefsini terbiye edebilmen için, kalbini, ruhunu, aklını temiz tutabilmen için, devamlı bedenini temiz tutabilmen için nasıl suya ihtiyacın varsa, ruhunu, kalbini, aklını temiz tutabilmek için de bu ibadetlere ihtiyacın var. İbadetler olmazsa ilahlaşırsın. Bakın, ibadetler olmazsa ilahlaşırsın. Hocam nasıl iş bu ya? İlahlaştığını zannedersin. Kulluktan çıkarsın artık, benim ihtiyacım yok dersin. Duan varsa sen kulsun. Duan yoksa, istediğin bir zat yoksa, demek ki sen de ilahsın. Sen de kendini bir nevi ilah görüyorsun. Hiç kimseye muhtaç değilim ben. Hiç kimseden bir şey istemem. Bir şey istedim mi alırım. Para var bende. Oğlum sen ne ayaksın ya? Ne ayaksın ya? Burnun akıyor, 3 gün burnunun akıntısını gideremiyorsun. 4 tane doktora gidiyorsun. Burnun akıyor ya. 3 gün boyunca zengin adam, trilyarlık. Yatının yıllık park kirası 60 bin TL. Yat sahibi adam, yatın fiyatından bahsetmiyorum. Yıllık park kirası bu. Yat marinada durur. Marinada bu adam haftanın 2-3 günü gelir, orada bir yemek yer ya da çıkar. Biz köprünün oradan dolanır gelir. Yıllık kirası ne kadar? 60 bin TL. Yıllık kira yata, park kirası verdiği 60 bin TL para veriyor ama burun akıntısını gideremiyor. 4 tane doktor geziyor. Bir hafta böyle sürer diyor doktor. Sen bu kadar aciz bir adamsın. Cırcır oluyor, cırcırı gideremiyor. Sen nasıl zenginsin oğlum ya? Neyinle övünüyorsun ya? Hulika min ma'in dafiq. Biz onu atılıp giden biz az bir sudan, pis bir sudan yarattık. Bir meniden yarattık seni. Sen nasıl bana havacıva yapıyorsun ya? Sen nasıl bana şekil yapıyorsun? Allah böyle söylüyor. Mevla Teala Hazretleri bu insanlara hidayet versin. Amin. Amin. Bu ayeti kerimede İmam Razi Hazretleri diyor ki çok önemli bir incelik var bu ayette. Min ma'in, suyun bir kısmından, Muhammed Aleyhisselam'ın asla bilemeyeceği bir şey. Tıp ilmi gelişmemiş. Bundan 14 asır önce. Bize bu kitabı getiren insan okuma yazma bilmiyor. Bir hocası da yok. Birinin dizine diz çökmüş de ondan bir şey almış değil. Okuma yazma da bilmiyor. Bu bilgiyi nereden bilebilir? İnsanlar erkek ve kadın birleştiği zaman, evlendikten sonra, cima ettiği zaman kadın hamile kalıyor. Nasıl hamile kalıyor? Erkeğin sperminin birkaç tanesinden, erkek boşalma esnasında 1 milyon tane sperm çıkartır. Milyonlarca sperm. Bu spermlerden 1, 2 ya da 3 tanesi tek çocuk, ikiz ya da üçüz anne hamile kalır. Bunlardan 1 ya da 2 tanesi ya da 3 tanesi annenin yumurtasını döller ve anne hamile kalır. Allah-u Teala Hazretleri diyor ki suyun bir kısmından yarattık. Yani milyonlarca spermi ben okulumla var ettim. O suyun sadece bir kısmından seni yarattık. Milyonlarca çocukla beraber, bebekle beraber, ruh almamış canlıyla, sperm hücresiyle beraber sen de içine girdin. O yumurtayla beraber döllenme esnasında sen o nasipli olanlardan, sınav edileceklerden bir tanesisin ya da 2 tanesisin. Diğerlerin tamamı öldü. Annenin rahminde yok oldular. O hücreler, o canlı hücrelerin tamamı öldü. Allah seni sınav etmeye murad etti. Sana cenneti kazanma fırsatı verdi. Hamleni yap. Bana itaat et, kulluk yap, cenneti kazan dedi. Sen nasiplilerden olmadığını mı düşünüyorsun? Milyonlarca sperm hücresinin içinde Allah seni seçti. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce hiçbir tıp ilminin gelişmediği anda bu bilgiyi nereden bilebilir? Bize nereden verebilir? Suyun bir kısmından bilgisini. Birkaç yüzyıl önce bilinmiş olan bir hadise bu. 14 asır önce bunu kimse bilemez. İşte Kur'an'ın vahiy olduğunun delillerinden bir tanesi bu ayet-i kerimedir. Sonraki ayete geçelim. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ 7. ayet. Çıkartırız biz onu min beyni arasından es-sulbi bel kemiği ile ve taraib kaburga kemikleri arasından çıkartırız. Meninin meniyi nereden çıkarttığını, o meniyi nereden fışkırttığını, kadının yumurtalarını nereden fışkırttığını Allahü Teala bildiriyor. İmam Razi diyor ki ve sulbi sulb bel kemiği yani omurga demektir. Allahü Teala Hazretleri insan bedeninde en kuvvetli yer olarak, en fazla sinir hücresinin bulunduğu yer olarak omurgayı işaret etmiştir. En güçlü zemin omurgadır. En fazla sinir oradadır. Ve bir erkek boşalma esnasında en büyük hazı nerede alır? Tenasül uzvunda almaz kardeşler. Boşalma anında erkek fiziki olarak, beşeri olarak alabileceği en büyük haz şehvet anıdır, boşalma anıdır. Bir erkeğin ya da kadının. O hazı nerede yaşar? Beyninin en ucundaki sinirden, ayak parmağının en ucundaki sinire kadar. Ama hocam yani olay sadece tenasül uzvunda olması gerekmiyor mu? Hayır, öyle değil. Boşalma esnasında sinir merkezi yani omurga beynimizin, başımızın kuyruk sokumundan en alta kadar, omuriliğe kadar, bel kemiğine kadar omurga. Bütün vücudu bu omurga. Bir evin temeli neyse insan vücudundaki omurga da böyledir. Boşalma esnasında omurga bütün bedeni titretir. Ve hazzı sadece tenasül uzvu almaz, bütün beden alır. Allahü Teala Hazretleri bu bilgiyi Kur'an'da bize bildiriyor. Allah'ın peygamberi okuma yazma bilmeyen Muhammed Aleyhisselam bunu nereden bilebilir? Kadında kaburga kemiği, kadındaki haz da kaburga kemiklerinden başlar. O fışkırma olayı, yumurtaların fışkırması, erkeğin dölüyle, erkeğin spermiyle yumurtaların döllenmesi, ikisinin de ihtilam olması, boşalması, müthiş bir haz duyması, bütün bedenlerinin harekete geçmesi ile olur. İşte bu Allahü Teala Hazretlerinin bildirdiği bir bilgidir kardeşler. Bunu son peygamber Muhammed Aleyhisselam hiçbir insandan öğrenememiştir. Zaten ondan önce yazılmış olan hiçbir kitapta böyle bir bilginin geçebilmesi mümkün değildir. Son ayette innehu ala rec'ihi lekadir. Muhakkak ki biz onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadiriz. O Allah o kulu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir diyor Allahü Teala Hazretleri. Nasıl kadir? Şimdi bugün ölümden sonra dirilişi, parçalanmış kemikleri, parçalanmış tenlerin tekrar birleşmesini inkar eden İslam düşmanları, İslam münkirleri ne diyorlar? Mümkün değil böyle bir şey diyorlar. Şimdi Allahü Teala Hazretleri de diyor ki, sen bir hiç iken babanın sülbünden, babanın bel kemiğinden testisler nerede oluştu? Şimdi spermin oluşma yerini testis. Peki testisler nasıl oluştu? Bel kemiğinden, omurgadan gelen bir kuvvetle oluştu. Sen bir parçan babandayken, bir parçan annendeyken ben bu iki parçayı birleştirdim. Sen hiçbir şeyken seni iki parçayı birleştirerek yarattım ve yokken seni var ettim. Nasıl annenden ve babandan aldığım parçalarla seni var ettiysem, kabre girdikten ve un ufak olduktan sonra, toprak olduktan sonra, sen toprağa döndükten sonra da mahşer günü, haşır ve neşir gününde seni aynı babanın ve annenin sülbündeyken birleştirdiğim gibi, yaptığım gibi mahşer günde seni aynı şekilde yapacağım. Haşır günü, neşir günü. Biliyorsunuz insanlar birbirine nasıl hitabette bulunurlar? Ya bir haşır neşir olalım ya. Bir görüşelim, haşır neşir olalım. Haşır ne demek? Toplanma. Neşir, dağıtılma. Haşır günü bizim öldükten sonra diriltileceğimiz, toplanacağımız, Arasat meydanında toplanacağımız gün. Neşir, Allahü Teala'nın iki gruba ayırdığı ve dağıttığı gün. O gün Allahü Teala 50 bin yıllık uzun bir günde hepimizi seri bir şekilde hesaba çekecek. Ve cennete gidecekleri sağ tarafa alacak. Onlar sağcılardır. Neşredecek, dağıtacak. Cehenneme gidecekleri sol tarafa alacak, neşredecek, dağıtacak. İşte İmam Razi Hazretleri diyor ki, nasıl Allah seni annenin babanın sülbündeyken yoktan birleştirdiyse, iki parçayı birleştirip seni var ettiyse, mahşer gününde senin parçalarını birleştirecek, seni tekrardan var edecek. Çocuğun benzeyişi nasıl oluyor? Muhammed Aleyhisselam'ın sözü şöyle. Cima esnasında erkeğin suyu kadının suyuna galip gelirse çocuk erkek tarafına benzer. Kadının suyu erkeğin suyuna galip gelirse çocuk kadın tarafına benzer. Aa, kadın sülalesine benzedi, dayısına benzedi falan der ya. Kadının suyu cima esnasında erkeğe galip gelmiş, daha fazla gelmiş demektir. Erkeğin suyu fazla gelirse erkek tarafına benzedi derler. Olay budur. Bu bilgileri sana İslam veriyor. Bundan 14 asır önce söylenmiş olan bilgilerdir. Bu bilgileri sana veren, sana getiren Muhammed Aleyhisselam'ı dinlemeyeceksin de. En salihleri, en sadıkları, sahabe hocalarımızı dinlemeyeceksin de. Hayatı pislik içerisinde geçen, içkisi, kumarı, zinası, faizi, gırla giden ateistleri, deistleri, dinsizleri mi dinleyeceksin? Mealcileri mi dinleyeceksin? Reformistleri mi dinleyeceksin? Ilımlı İslamcıları, dilimli İslamcıları mı dinleyeceksin? Kimi dinleyeceksin? Sen salihlerle beraber olacaksın, sadıklarla beraber olacaksın. Sen onlara benzemeye çalışacaksın. Muhammed Aleyhisselam salih bir adamdan bahseder. Bakın, salih adamın komşusu, dostu kim oluyor? Allah aşkına iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Bir kimse başka bir köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola koyulur. Allah-u Teala onun yolu üzerinde bir meleği vazifelendirir. O zat meleğin yanına gelince melek nereye gidiyorsun diye sorar. Biliyorsunuz meleklerde cinsiyet yoktur. Yine meleklerin bir özelliği de şekil değiştirebilir. İnsan suretinde gelip farklı insanlarla konuşabilir, diyaloğa girebilir. Bu meleği de Allah-u Teala Hazretleri bir insan suretine sokuyor ve o salih kişinin yanına götürüyor. Diyor ki, melek diyor ki nereye gidiyorsun sen? O zat diyor ki, şu köyde bir din kardeşim var, onu görmeye gidiyorum. Melek, o kardeşinden elde etmek istediğin bir menfaatin var mı der. Şimdi sen başka bir köye gidiyorsun ama burada bir meşakkat, bir zorluk olacak. Yola gidiyorsun, araban, atın falan da yok. Niye gidiyorsun? Kardeşimi ziyaret etmeye gidiyorum. Melek de diyor ki, menfaatin var mı, bir beklentin, bir isteğin var mı? O zat, yo hayır, ben onu sırf Allah rızası için severim, onun için ziyaretine gidiyorum diye karşılık verir. Bunun üzerine melek, sen onu nasıl seviyorsan Allah-u Teala da seni öyle seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim der. Sıfır menfaat. Herhangi bir yerde bir kardeşiniz hastaysa ya da hiçbir hastalığı falan yok, sadece özledin. Sadece özledin, sevdiğin insanları özlersin. Sadece özlediğin için onu ziyaret etmek adına yol tepersen, yol gidersen Allah'ın melekleri senin yanına gelir. Ve sana dua ederler. Allah'ım bu kulu istiğfar et, bu kulu mağfiret et, bu kulun günahlarını bağışla. Bu kulun adımları boyunca ne kadar adım atıyorsa derecelerini arttır. Devamlı istiğfar eder. Böyle salih, böyle hayırlı bir kul olmak istemez misin? Salih dostunu ziyaret ettiğin zaman da onun için ondan dua isteyeceksin. Hayat menfaat hayatı kardeşler. Dua isteyeceksin. Kardeşim, seni geldim buraya, bu kadar uzun mesafe geldim, ziyaret ettim. Bu kardeşine de Allah için bir dua et. Ben buraya hiçbir menfaat olmadan geldim. O kardeşinden dua alacaksın. Hele hele o kişi yatan bir hastaysa ya da evinde oturan bir hastaysa hastanın duası çok daha makbuldür. Muhakkak ondan bir dua isteyin. Reddolunmayacak bir dua hakkı var hastanın. Sen onu Allah için ziyarete gittiysen bu duayı iste. Burada bir çıkar ilişkisi yok. Burada bir ahiret kardeşliği var. Ahiret isteği, ahiret ilişkisi var. Bu duayı istemende hiçbir sakınca yok Müslüman kardeşim. İşte bunlar derecesi üstün olanlar. Derecesi bizden daha yukarıda olanlar. Niyetini sadece Allah rızası için dini yaymak, İslam'ı yaşamak, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini hayata geçirmek, unutturmamak yapanlar. Niyetini böyle yaptığın zaman Allah seni yüceltir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dereceleri sizden yüksek olanları, dereceleri altta olan sizler çok iyi tanırsınız. Çok iyi görürsünüz. Nasıl ki sizden herhangi birisi göğe baktığı zaman göğün ufkundaki yıldızın parladığını görüyorsa, kendisinden üstün derecede olan insanları da böyle görür ve böyle tanır. Ebu Bekir ve Ömer derecesi yüksek olanlardandır. Bakın, iki kişiden bahsettim Muhammed Aleyhisselam. Allah o ikisinden razı olsun. Ebu Bekir ve Ömer bizim iki tane halifemiz. Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık iki tane dostu. Hazreti Ömer Efendimiz'in yanında bir gün boş bulundular. Dediler ki, Ömer Ebu Bekir'den üstündür. Hazreti Ömer'in de kulağına gitti. Ömer Ebu Bekir'den üstündür. Bunu niye söylüyor? Adaletiyle dünyaya nam salmış bir zat olduğu için. Hazreti Ömer meclise girdi ve dedi ki, Allah'a yemin ederek söylüyorum, Ebu Bekir'in tek bir gecesi Ömer'in bütün sülalesinden hayırlıdır. Bak, Ömer'den hayırlıdır demiyor ha. Ebu Bekir'in tek bir gecesi, tek bir gecesi demek onun tek bir gece yaptığı ibadet. Hazreti Ebu Bekir gibi sahabiler abid oldukları için gece boyunca ibadet yaparlardı. Tek bir gece boyunca yaptığı ibadet Ömer'in bütün sülalesinden üstündür dedi ve oradaki kişileri susturdu. Bunlar derecesi bizden üstün olanlardır. Peki biz ne yapacağız? Yani bunlar bizden üstün olanlar, tamam. Nasılsa onlara benzeyemeyiz deyip onları yüceltip hiçbir şey yapamayız moduna mı gireceğiz? Her şeyi onlara mı bırakacağız? Hayır. Benzeyebildiğimiz kadar benzemeye çalışacağız Müslüman kardeşler. Yapabildiğimiz kadar onlar gibi olmaya, onlar gibi hamle yapmaya, onlar gibi İslam için çalışmaya gayret göstereceğiz. Allah-u Teala bizleri muzaffer etsin. Amin. Amin. Şimdi biliyorsunuz İslam düşmanlarının İslam'a saldırma noktasındaki en büyük gereçlerinden bir tanesi kadın. İslam kadına değer vermiyor. İslam kadını aşağılıyor. Şu bu bir sürü yalan lakırdı ortaya koyuyorlar. Batılılara göre halbuki batı kadar kadını teşhir eden, kadını kullanan, kadını köleleştiren, kadını bir fahişeye dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yapan bir millet yoktur. Batı milleti. Batı milleti kadar kadını kullanan ve sömüren başka bir millet dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Batılılar, uygar batı kadını öyle bir sömürür ki batılılara göre kadın teşhir edilmesi ve herkes tarafından kullanılması gereken bir süs eşyası gibidir. Batının kadına bakışı budur. Devamlı her yerde herhangi bir malı teşhir etmek istiyorsan kadın kullanacaksın. Diş fırçası reklamında kadının ne alakası var? Traktör tekerleği reklamında kadının ne alakası var ya? Traktör tekerleği ya. Tak çıplak kadını koymuş oraya. Bizim tekerleklerimizi al. Taş gibidir. Çıplak kadını kullanıyor. Senden daha büyük sömürücü var mı? Senden daha büyük kadını aşağılayan bir insan olabilir mi? Batı sana bunu getirdi, dayattı. Sen de bunu kabul ettin. Peki İslam'ın kadına bakışı nedir? Biz Müslümanlara göre kadın korunulması ve tüm ihtiyaçları eşi tarafından giderilmesi mecburi olan bir kraliçe gibidir. Küfür ve İslam arasındaki kadına bakış farkı işte budur. Koruyacaksın, muhafaza edeceksin ve bütün ihtiyaçların sen çalışmak zorundasın, sen kendi giderini kendin karşıla. Yok. Kadına ve çocuklarına erkek bakmak zorunda. O bir kraliçe gibi. Evin içinde bir kraliçe gibi. Huzur içinde rahat yaşayacak. Hiçbir zorluk görmeyecek. Bütün zorluk, sıkıntı bize kardeşler. Erkeksen çilem var, sıkıntın var. Senin sınavın, imtihanın kadınlardan daha fazla. Cihad emri bizde. Savaş emri bizde ama kadınlar da şöyle diyor. Hayatımız boyunca erkeklerden daha fazla kan döküyoruz. Bizim de sınavımız böyle. Kadınlar mı daha çok kan döker, erkekler mi daha çok kan döker hayatı boyunca? Kadınlar daha çok kan döker. Her ayın bir haftası kan dökerler. Bu çok ağır bir sınavdır. Havva'nın kızlarına Allah bu sınavı vermiştir. Bedenlerini temizler. Doğurgan oldukları süre içinde Allah o pis kanı dışarıya atar ve onların bedenlerini temizler. Doğurganlık bittiği anda artık kan çıkmamaya başlar. Artık kanları kesilir. Bu Allah'ın onlara vermiş olduğu tıbbi bir mucize, bir kudret, bir güç göstergesi. Şimdi 1932 senesinde Batı'nın kadınlara bakışını özetleyeyim. Yaşanmış olan bir hadiseyle, konuşulmuş olan cümleleriyle, kendi ağızlarından cümlelerle Batı'nın kadına ve özellikle Müslüman kadınına bakışı. 1932 senesinde hilafet yıkıldı. İslam bu topraklardan kazanacak. 30 sene içinde söz veriyoruz dediler. Hilafeti yıktılar. Camileri ahıra çevirdiler. Alimleri astılar. 1932 senesinde ilk defa bu ülkeden bir kız dünya güzellik yarışmasına katıldı. Çünkü sözler verdiler masa başında. Sözlerden bir tanesi neydi? Size benzeyeceğiz. Sizin gibi olacağız. Biz İslam'ı terk ettik artık. Tamam. Evveliyatta dünyaya hükmetmiştik İslam ile ama artık bitti o dönemler. Biz artık batıya tabiyiz. Sizin hükmünüzdeyiz dediler. Bir söz verdiler. Bir kızımızı, bir Müslüman kızı soyacağız ve dünya güzellik yarışmasına göndereceğiz dediler 32 senesinde. Bütün çıplak kızlar, dünyanın her ülkesinden çıplak kızlar kendilerini sergilediler. İşte istismarın bir tanesi de bu. Hepsi kendini sergiledi. Sonra iş jüri üyelerinin toplantısına kaldı. Jüri üyelerinin başındaki başkan bir açıklama yaptı bütün jüri üyelerine. Şimdi seçim yapılacak bütün kızların içinde. Kelimesi kelimesine okuyorum, ibretle dinleyiniz. Başkan kürsüye geçerek şöyle konuştu. Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Elbette Amerika'nın ve Rusya'nın hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu Hristiyanlığın bir zaferidir. Güzellik yarışması, bak nereden nereye geldiler görüyor musunuz? Bunların hepsi boş, lakırdı. Tek bir dert var. Tek bir durum var. Kıyamete kadar Hac ile Hilal'in savaşı var. Her şey boş, her şey boş kelimeler, reklam. Hepsi boş, hepsi bir oyun. Tek bir dert var. İslam ile Hac ile Hilal savaş yapacak. Hac, Hilal'e galip gelmek zorunda. Onların Allah'ını bizim üç tanrımız yenmek zorunda. Bizim içini boşalttığımız Hristiyanlık, onların bozulmamış dinini bitirmek zorunda. Bu savaş kıyamete kadar sürecek kardeşler. Ne İslam Hristiyanlığı bitirebilecek kıyamete kadar, ne Hristiyanlık İslam'ı yok edebilecek. Bazen ilahi takdir gereği, sınav gereği Hristiyanlık kuvvetli olacak. Bazen sınav gereği Allah kuvveti bize verecek, bizi kuvvetle sınayacak. Biz onlardan üstün olacağız. Bu denge devamlı surette bir git gel olacak. Bir meccezir yaşayacağız. Bu neticede Hristiyanlığın zaferidir diyor. İşte Müslüman Türk kızını soydular. Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Mayo ile bugün aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Baktım internette, ya dedim güzel bir kız mı acaba? Google'a girdim baktım kardeşler. Çirkin mi, çirkin bir kız. Bunu dedim nasıl seçerler ya? Ama mesele güzellik çirkin falan değil. Mesele İslam'ı yok etmek. Mesele yüzyıllar boyu bir ezilmiş psikolojisinin dışa vurumu. Bakın şimdi gelen cümlelere bakın. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe sayacağız. Ondan daha güzeli varmış yokmuş, bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Mayo ve Südyen ile önümüzdedir. Şu acıya bak be. Adamlar ne koymuş ya. 100 sene dans yapamadılar ya Fransa'da. Kanuni'nin bir emriyle. Adamlara ne koymuş bak. O Kanuni'nin torunu, kızı biz çıplak soyduk diyor. Aramıza koyduk, bize benzettik. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceği böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. 1932 Dünya Güzellik Yarışması Başkanı. İmza. İşte budur. Batı'nın kadına bakışı budur. Batı'nın Müslüman kadına bakışı işte budur. Sen Müslüman kadın kardeşim, neden Batılı erkeklerin, Batılı ideolojistlerin seni kullanmasına, seni sömürmesine izin veriyorsun? Neden moda denilen tanrıya inanıyorsun da Allah'ın hükümlerini inkar ediyorsun? Moda da bir tanrıdır, Batı'nın tanrısı. Seni moda mı yarattı ya? Senin o kaşını gözünü moda mı verdi sana? Abla, madem Allah verdi diyorsun o zaman Allah'ın hükümlerini dinleyeceksin. Kadınlar başörtülerini boyunları üzerine örtsünler. Erkekler gözlerine harama bakmaktan sakınsınlar. Allah'ı dinleyeceksin, modayı dinle. Modayı değil, seni moda yaratmadı. Allah-u Teala Hazretleri hepimize akıl versin, izan versin. Aldananlardan, sapanlardan etmesin kardeşler. Hidayeti kalbimizden eksik etmesin. Amin. Kurban Bayramımızı hepinizin tebrik ediyorum. Muhakkak gücü yeten bütün kardeşlerimin kurbanlarını kesmelerini istiyorum. Önümüzdeki haftaya eğer hazırlanabilirsem sohbete, salı akşamı bayram değil, pazartesi günü bayram bitiyor. Salı akşamı hazırlanabilirsem inşallah sohbetim olacak. Hazırlanamazsam bir sonraki haftaya sohbet yaparız bir izinle. Fakat bütün kardeşlerimden ricam, kurbandan sonra akraba ziyaretleri. Temas etmeyeceksin. El öpme falan yok, sarılma yok. Ama akraba ziyaretlerini yapın kardeşler. Zaten sıla-i rahim olayı Müslümanlar da çok zayıfladı. Bari bayramlarda, Allah için bari bayramlarda şu akraba ziyaretlerine dikkat ediniz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun kardeşler. Amin. Bir 5 dakika hidayet mesajı okuyayım, hem kapatayım. Hocam. Dört beş ay önce internette dolaşırken size denk geldim. O zamana kadar anladım ki nefsimi tatmin ediyormuşum. Sizi izlemeye başladıktan sonra alkolü bıraktım, küfrü bıraktım, en pisi de zinayı bıraktım. Elhamdülillah. Üç pislik. Üç daimi pislik. Şükürler olsun, ilim alınca, feyiz alınca, muhabbet alınca çok şükür bırakmış. TV'yi izlemeyi bıraktım, müzik dinlemeyi bıraktım, müzik yerine Kur'an ayetleri indirip dinler oldum. TV ve müzikten kurtulduğun zaman zaten sana bir zaman açılıyor. Zamanın genişliyor. Zamanın genişlediği zaman tabiat boşluk kabul etmez. Bu zamanı bir şeye vermen lazım. Neye veriyor? Bu kardeş neye veriyor? Kendini geliştirmeye. Müzik yerine Kur'an ayetleri indirip dinler oldum. En güzeli de göz zinasından sakınır oldum. Bir iki tane de utanıp söyleyemediğim şeyleri bıraktım. Allah-u Teala ayaklarına istikrar versin kardeşim. Allah sizden bin kere razı olsun hocam. Sizi etrafımdaki insanlara önermeye başladım. Sayenizde iki kişiyi namaza başlattım. Bak, kardeşin yaptığı şey şu. Şöyle bir hocamız var, dinler. Gençlere, özellikle gençlere hitap ediyor. Bizi 15'te 45-50 yaşlar arasındaki insanlar çok dinliyorlar. Hemen genç arkadaşlarına üslubumuzu çok beğendiğini söyleyince iki tane videomuzu bir atıyor. Adam iki tane videoyu izliyor. Hemen o da alışmaya başlıyor. Ve namaza başlıyor. Bak, çeviremedi. Anlattığım şeyleri dile dökemedi. Ama dile döken adamın videosunu gönderdi. Yapacağın şey bu kadar basit. Bundan da mı acizsin ya? Şu basit olaydan, paylaşım yapmaktan da mı acizsin? Biraz cihat yap Müslüman kardeşim. Biraz hayat kurtarmaya çalış. Sayenizde iki kişiyi namaza başlattım. Bir tek sigaram kaldı hocam. Bu pislikten de kurtulmak istiyorum. Sizden ricam bir duadır. Allah'ım sen bu kardeşimin kalbine sigara tiksintisi ver. Sen burada şu meclise, şu ilim meclisinde ve ekranı başında bizi izleyen ne kadar Müslüman kardeşim varsa sigara müptelası, hepsinin kalbine, ruhuna, gönlüne tiksinti ver Allah'ım. Amin ya muin. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun hocam. Sevgili kardeşim sen de Allah'a emanet ol. Ayaklarına istikrar vermesi için Rabbimin bol bol dua edeceğim ve kardeşlerimden de dua isteyeceğim. Mevla Teala Hazretleri hasta olan ne kadar kardeşim varsa şu gece hürmetine şifasını ihsan etsin. Kalbimizdeki ilim sevgisini, sohbet meclisi sevgisini, sohbet dinleme sevgisini arttırsın. Hafızamızı kuvvetlendirsin ki öğrendiklerimizi hıfzedelim ve aktarabilelim. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.